Аб усім, што баліць. Нумар 4, 11, 23, 1, 1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Существительная. Змітрок выйшаў са школы яшчэ больш невясёлым, чым у ранейшыя дні. Усе яго непрыемнасці пачаліся з таго, што ён не так гаворыць, як трэба. Праўда, летась, калі ён вучыўся ў першым класе, яму настаўніца пра гэта нічога не гаварыла. Наадварот, яшчэ хваліла яго за тое, што ён так прыгожа гаворыць. Але новая настаўніца, якая стала вучыць яго ў другім класе, увесь час папраўляе яго, як і іншых дзяцей, і вучыць яго, як яна кажа, правільна і прыгожа гаварыць. Але ў Змітрака гэта дрэнна зусім выходзіць. Ужо ў першы дзень, знаёмячыся з вучнямі і пытаючыся, як каго завуць, настаўніца сказала яму, што Змітраком называцца непрыгожа і што яна будзе зваць яго Дмітрием. І хоць прайшло некалькі ўжо тыдняў, але Змітрок ніяк не можа прызвычаіцца да новага імя. І калі настаўніца звяртаецца да яго, называючы Дмітрием, яму здаецца, што гэта яна не яго, а некага іншага выклікае. Пасля яна адвучыла Змітрака ад слова «як». Ён ніяк не можа ўцяміць, чаму непрыгожа гаварыць «як», а прыгожа «как». Яму наадварот «как» здаецца непрыгожым, і ён саромеецца вымаўляць гэта слова і маўчыць. Настаўніца садзіць яго, зазначаючы «странны ты мальчик, Дмітрий». А сёння вучылі существительное. Змітрок ледзь навучыўся вымаўляць гэта слова. Пасля быў здзіўлены, калі зразумеў, што ўсё на свеце, як ёсць, существительное. І душа Змітрака ніяк не магла прыняць гэтага. Як? І птушкі, і дрэвы, і рэчка, і звяры, і ўсё-ўсё толькі существительное. Яму зрабілася страшна і сумна. І Змітрок стаў думаць над тым, на што падобна гэта дзіўнае существительнае. У яго ўяўленні ўжо было прамільгнула нешта страшэннае, але адразу знікла. Змітрака ў гэты час выклікала настаўніца. «Ну, Дмітрий, приведі мне примеры существительного. Я тебя второй раз спрашиваю, а ты все не слышишь». Змітрок устаў, падумаў крыху і пачаў называць существительныя. Пасля кожнага сказанага ім слова ён прыпыняўся, бо яны выклікалі ў яго ўяўленні жывыя малюнкі ўсяго таго, што ён бачыў і чым любаваўся кожны дзень, ідучы ў школу і назад. «Бусел», – пачаў ён, і адразу ўявіў буслоў на вялізным і таўшчэзным лугавым дубе. Змітрок заўсёды падоўгу глядзеў на іх нават тады, калі яны, не варушачыся, стаялі на гняздзе. «Гай!» – на мінуту праплыў перад вачыма невялічкі гай з яго бярозкамі, такімі белымі, што нават Змітраку яны здаваліся пабеленымі, і ён ніяк не мог утрымацца ад таго, каб не правесці па кары некалькіх бярозак і пасля не паглядзець на руку, ці не засталася пабелка. І хоць рука была чыстая, але і ў наступныя разы ён праводзіў рукой па бярозках і пасля глядзеў на яе. «Жыта», – прадаўжаў Змітрок. На момант з'явілася поле з жытнёваю рунню, такою непрывычна зялёною ў гэты час, калі ўжо ўсё пачало жаўцець. «Шпак!» Адразу ў вачах узнік ясень ля бацькоўскай хаты, на ім каля шпакоўні сядзіць шпак. Ідучы ў школу і вяртаючыся назад, Змітрок заўсёды махаў яму рукой. Змітрок хацеў яшчэ сказаць некалькі слоў, але яго спыніў ласкавы голас настаўніцы. «Падажди, Дмітрий, ты опять неправільна гаварыш. Надо гаварыць не бусіла, а аіст, не гай, а роща, не жыта, а рож, не шпака, скварец. Ну, павтары, как нужно гаварыць». Змітрок адразу збянтэжыўся. Яснасць, якая пачала ўсталёўвацца ў яго галаве, знікла. Значыць, не кожнае слова можа быць существительным. Спачатку трэба, каб яно стала нейкім пярэваратнем, аб якіх ён ведаў з дзедавых казак, і толькі тады яно можа зрабіцца сусуществительным. І Змітрок маўчаў. Настаўніца зноў сказала паўтарыць словы. Аіст, рошча, скварэц, грош, услед за настаўніцай гаварыў Змітрок. І дзіўна гэтыя словы нічога не выклікалі ў яго ўяўленні, нібы ён называў нешта ніколі не бачанае ім. Садись, Дмитрий, и никогда не капризничай, когда тебя учат. И вось зараз, идучи со школы, он продолжая роздум над этим дивным существительным. И он еще нияк не может уявить, на что оно подобно. Глубоко задумавшися, Змітрок был безуважны до всего. И он не полюбовался буслами, а яны ж сегодня нават лятали каля гнезда. Не правёў рукой па кары бярозак, хаця ў гэты сонечны дзень яны выглядалі асабліва белымі. Безуважна прайшоў каля жытнёвай руні і не прывітаў рукой шпака. Дома ён таксама думаў пра сусуществительнае. А ўночы прысніўся яму сон. Нібы ідзе ён са школы і бачыць, як насустрач яму паўзе нешта вялізнае, доўгае і таму такое страшэннае. Ды не паўзе яно, а расцягваецца ўздоўж і таўсцее. Змітрака панаваў страх. Ён аглянуўся назад, а па баках нікога не было, і ад гэтага стала яшчэ больш вусцішна. А тое доўгае, тоўстае, пачварнае ўсё больш расцягвалася і набліжалася да яго. Змітрок немым крыкам спытаў, што гэта? Хтосьці нябачны адказаў яму, гэта ж сусуществительнае. А сусуществительнае ўжо расцягнулася да ясеня, падняло галаву і пытаецца ў шпака, які сядзеў там. Ты кто? Я шпак, адказвае той. Нет, ты не шпак, а скварец. Гаворыць сусуществительнае, разяўляе сваю зяпу і глытае шпака разам са шпакоўняй і ясенем, і патаўсцеўшы расцягнулася далей. Хаця сусуществительнае было страшным і агідным, аднак голас яго ласкавы і здаўся ён Змітраку вельмі знаёмым. Дык гэта ж такі голас у нашай настаўніцы, пазнаў ён. А сусуществительнае ўжо расцягнулася да гаю, падняло галаву, і Змітрок зноў чуе. Ты кто? Я гай. Нет, ты не гай, ты роща. І гай гэтак жа знікае, як і шпак. А сусуществительнае зноў патаўсцеўшы расцягваецца далей, глытаючы ўсё на сваім шляху. І ў мілым кутку Змітрака застаўся толькі бусел. Можа, яно не заўважыць бусла са шчаслівай надзеяй, падумаў Змітрок. Ды не. Вось яно расцягваецца ў бок дуба, уздымае галаву, і да Змітрака даходзіць жахлівая гутарка. Ты кто? Я бусел? Не, ты не бусел. А аіст! І бусел знікае разам з дубам. Што ж яно цяпер будзе глытаць? А пачварнае сусуществительнае зноў пачало расцягвацца і ўжо ў бок Змітрака. Чамусьці ён раней не думаў, што яно можа праглынуць яго. І толькі зразумеўшы гэта, ён скамянеў ад страху, а сусуществительнае ўжо расцягнулася да яго. «Ты кто?» – пытае яно. «Я Змітрок», – ледь поворочиваючи языком, отказывая ён. «Нет, ты не Змітрок, ты Дмитрий», – говорить яно, разявляючи зяпу. И тут Змітрок прачнуўся. «Добра, што я прачнуўся, а то б яно і мяне з'ела, па-дзіцячаму», – падумаў Змітрок. Але страх яго быў нядоўгім. Ён скора змяніўся радасцю ад таго, што Змітраку нарэшце удалося даведацца, на што падобна гэта дзіўнае сушчасцвітельнае.